pumpen, samling vid pumpen, Tuna bergar hitåt. Samling vid pumpen, samling vid pumpen, vid pumpen, Tuna bergar i hitåt. Alfred har en slagge så han ligger och blör. I grusgropa slåss det med busskytteborna. Länsman fick på huvudet så jag tror att han dör. Jag drog på mitt spel, hade ri och hade roa. Då kom det från Kärbo och börja och tjoa. Vi vänklas och levde på bröda och döna. Och sen skulle se tökens slagsmål det blev. Samling vid pumpen, Tuna bergar i hitåt. Alfred har en slagge så han ligger och blör. Grusgropar slåss det med busskytteborna. Länsman fick på huvudet så jag tror att han dör. Ni fäste med Stina och Bergshammars Lina. Stod där bredvid mig och boxa och blina. Jag struntade i bälgen och drack ut i bälgen. Och sen skulle se att det slagsmål det blev. Samling vid pumpen, Tuna bergar i hitåt. Alfred har det slagge så han ligger och blör. I grusgropar slåss det med busskytteborna. Länsman fick på huvudet så jag tror att han dör. Och litrade slängde och doserna dängde. Och laggar och drängen var på mig och klängde. Och knivade flög och precis mellan ögon. Så fick jag ett knogen så näsan flög och samling vid pumpen, Tuna bergar i hitåt. Alfred hade slagge så han ligger och blör. I grusgropar slåss det med busskytteborna. Eller man fick på huvudet så jag tror att han dör. Och var det min mössa och var det min flicka. Och var det min tälje, jag hade till dricka. Ja, allt har det taje och allt har det slaje. Och jösses ett tockenspektakel det blev. Samling vid pumpen, Tuna bergar i hitåt.